Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 marca, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Polski turysta zmarł w słowackim szpitalu po wypadku w Tatrach Wysokich. 5 lat więzienia grozi kierowcy, który uciekając przed rutynową kontrolą staranował policyjny radiowóz i ranił dwóch funkcjonariuszy. W belgijskich aptekach pojawiły się darmowe tabletki jodu. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Polski turysta zmarł w szpitalu w słowackim Popradzie w wyniku wypadku w Tatrach Wysokich. 35-letni mężczyzna wczoraj po południu spadł z wysokości około 150 metrów w Dolinie Huncowskiej, gdy schodził z Kieszmarskiego Szczytu. Do szpitala trafił z poważnymi obrażeniami głowy. Tam lekarze i ratownicy górscy walczyli o jego życie, ale pacjenta nie udało się uratować. Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty kierowca, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Sieradzu, a podczas ucieczki staranował policyjny radiowóz, w wyniku czego dwóch policjantów zostało rannych. Okazało się, że mężczyzna, którego chcieli zatrzymać funkcjonariusze, ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. To 28-letni mieszkaniec gminy Sieradz, informuje Paweł Chojnowski z sieradzkiej policji. Po kilku minutach krążenia ulicami Sieradza kierowca Golfa wyjechał z miasta. Tam do pościgu dołączył radiowóz z komisariatu policji w Barcie. W tym momencie uciekający uderzył w ten radiowóz, powodując obrażenia ciała u dwóch funkcjonariuszy znajdujących się w samochodzie. Obrażenia policjantów okazały się na szczęście niegroźne. Zostali już wypisani ze szpitala. Kierowca Golfa był pod wpływem alkoholu. Przebywa w areszcie. Ma usłyszeć 3 zarzuty. Złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, niezatrzymania się do kontroli oraz spowodowania wypadku. Grozi mu do 5 lat więzienia. W belgijskich aptekach są dostępne darmowe tabletki jodu, poinformowali ministrowie spraw wewnętrznych i zdrowia. Jest to związane z wdrożonym jądrowym planem kryzysowym. Wraz z nim ruszyła też kampania informacyjna. Beata Płomecka. Belgów poinformowano, że tabletki jodu chroniące tarczycę należy przyjąć w sytuacjach kryzysowych, gdyby doszło do wypadku w którymś z reaktorów jądrowych i do skażenia radioaktywnego. Osoby mieszkające w pobliżu tych obiektów powinny mieć pigułki w domach. Belgia od kilku lat ma problemy z reaktorami w Tihange i Doel, wybudowanymi w latach 70. W 2012 roku stwierdzono w zbiornikach ciśnieniowych liczne pęknięcia. Od tego czasu reaktory były kilkakrotnie czasowo wyłączane. Wprawdzie belgijska agencja do spraw kontroli nuklearnej zapewnia, że nie ma powodu do obaw i reaktory spełniają standardy bezpieczeństwa, ale coraz częściej słychać głosy, że powinny one być szybko zamknięte. Sytuacja w belgijskich elektrowniach wywołuje też niepokój u sąsiadów. O całkowite wyłączenie reaktorów wiele razy apelowały Holandia, Niemcy i Luksemburg. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tort w kształcie krokodyla, historyczne zdjęcia, gry i zabawy. Takie atrakcje przygotowano dziś dla zwiedzających warszawskie zoo. Okazja nie byle jaka. Placówka ma 90 lat. Gości nie brakuje. Przede wszystkim chcemy zobaczyć karmienie szympansów i goryli. I także chcieliśmy zobaczyć kameleona, ale nie możemy go znaleźć. Pewnie wtopił się w tło. Już wzięliśmy właśnie udział w zabawie z krokodylem. Bardzo fajnie. Fajnie było zobaczyć te krokodyle różne. Sury tatki. Są takie słodziutkie. Obchody potrwają do 16. Dodajmy, że warszawskie zoo ma 40 hektarów. Żyje w nim ponad 3,5 tysiąca zwierząt, blisko 10 tysięcy ryb i ponad 500 przedstawicieli bezkręgowców. Każdego roku warszawski ogród zoologiczny odwiedza około 700 tysięcy gości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela w wielu miejscach pochmurna, ale za to ciepła. Na termometrach od 16 stopni w Jeleniej Górze, po 14 w Warszawie i 12 w Koszalinie. Na nadejście wiosennej aury muszą poczekać mieszkańcy Suwałk, gdzie temperatura wynosi tylko 2 stopnie. IMGW ostrzega przed roztopami na Podkarpaciu i w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Nagranie grają wszyscy i bardzo przepraszam, że musieliśmy zrobić taką wersję krótką. Jakby coś, to wszystko zrzucę na Wojtka. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Bo to on dokonał tego wyciszenia. Ewa Redel za stołem realizatorskim, a naszym gościem jest Łukasz Borowiecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed chwilą audycję skończyła Kasia Borowiecka, a w naszym studiu Łukasz Borowiecki. Cóż za szczęśliwy zbieg okoliczności. Łukasz gra na kontrabasie i ten instrument będzie bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Dlaczego zacząłeś grać na kontrabasie? Bo przyszedł taki moment w moim życiu, bo grałem na akordeonie. Bardzo chciałem grać na fortepianie, byłem w szkole muzycznej, zdawałem na fortepian, ale żeby grać na fortepianie, trzeba mieć przynajmniej pianino w domu. I ja nie miałem tego pianina, no i w szkole muzycznej nauczyciele dali taki ultimatum moim rodzicom, że przyjmują mnie do tej szkoły muzycznej, ale w ciągu 3 miesięcy mają kupić pianina. Nie kupili tego pianina, musiałem zrezygnować z tej szkoły muzycznej i zdać na drugiego, bo bardzo chciałem, na instrument, który był w domu i był akordeon. No więc zacząłem grać na akordeonie i zacząłem się uczyć i przy taki moment, jak kończyłem pierwszy stopień szkoły muzycznej, trzeba było zdobyć na drugi, coś już czułem, znaczy czułem, byłem przekonany o tym, że chcę być muzykiem, więc jakoś sobie nie wyobrażałem, że będzie to akordeon i miałem możliwość wyboru, taką sobie założyłem wtedy, organy kościelne, dziwne, i albo kontrabas. No i tak szczerze mówiąc, fascynowały mnie wtedy organy kościelne bardzo, jako instrument. Kontrabas fascynował mnie tak samo, bardzo. I chyba... Organów nie kupiłeś, natomiast kupiłeś nie, kontrabas. Nie, słuchaj, po prostu zdrowy rozsądek przemówił. Ja się po prostu zastanowiłem, na jakim instrumencie mam szansę mieć na jakieś wesołe życie. I pomyślałem sobie, że wybiorę kontrabas. Tak, tak, że można zagrać jazz, można zagrać klasykę, można grać w zespole, być z ludźmi i może być fajnie. Piszę do pana, bo mi żal, normalnie żal. Śmieszna sprawa, jakby nie było. Więc proszę pana, to był bal, szkolny bal. No i tam się to właśnie zdarzyło. Piszę do pana, bo mnie wstyd, normalnie wstyd, że przyszedłem tam wtedy na podryw. A dziś wiem dobrze, że już nikt, normalnie nikt, nie ma takich drugich oczu modrych, jak ta ma z 11B. Strasznie mnie głupio, strasznie mnie źle. Śmieszna historia, nie? Popadłem w jakiś nerwowy stan. Co robić, powiedz mi pan? Tak chciałbym ją za rękę wziąć, normalnie wziąć i powiedzieć krótko i czule, że to po prostu był mój błąd, normalnie błąd, że przepraszam ją i w ogóle. Ja nadałem do niej parę takich pocztówek dźwiękowych, nagrałem tam własnym tekstem. Przebacz mnie, mała, na nic. Panu też chciałem to wszystko nagrać, ale pomyślałem, oczytany redaktor zrozumie, bo w ogóle to pan wie, dlaczego ja do pana piszę. Piszę do pana, bo mi żal, normalnie żal, a przede mną widoki marne. Pamiętam tylko tamten bal, szkolny bal, i jej oczy niebiesko-czarne. Piszę do pana, bo mi wstyd, normalnie wstyd, że jej w kok wbiłem dwie rurki z kremem. Niby taki żart miał być, da. Za rękę mnie nie złapał nikt, normalnie nikt. Chodzę smutny, jęcząc jak ten Niemen, taki solista. Nawet alpagi nie chce mnie się. Śmieszna historia, nie? Popadłem w jakiś nerwowy trans. Jestem już całkiem bez szans. Więc teraz chyba tylko pan, normalnie pan, powie mi, jak ten kłopot mieć z głowy. Jak zlikwidować cały ten fatalny stan, pyta Żorżyk, gitarzysta basowy. Tap, tap, tap, tap. Fararam, fararinga. Fararara. Tap, tap, tap, tap. Łukasz Borowiecki jest dzisiaj naszym gościem, jest Wojtek z nami. Charles Mingus. Czy to jest ten artysta, który jakoś wpłynął na twoją grę, na twój styl? W takiej późniejszej fazie, szczerze mówiąc, odkryłem Mingusa. Myślę, że gdzieś tam się ocierałem od tego Mingusa przez cały etap edukacji, czy to jeszcze w Szkole Muzycznej Bednarskiej na Wydziale Jazzu, czy potem w Katowicach, ale myślę, że pod koniec, ja nawet grałem jeden z utworów Mingusa na swoim dyplomie w Katowicach i chyba do tego Mingusa trzeba było dojrzeć. Tak mi się wydaje. I ja mam takie określenie na tego Mingusa, że to jest taki prawdziwie męski kontrabas. I z jednej strony jest dużo takiego brudu, ale mnóstwo też takiej pewności siebie, oczywiście piękna melodyka, świetny groove i brzmienie i tak dalej. Goodbye Paul Pitehart, taki tytuł jest tego nagrania i absolutnie jeden z najlepszych kontrabasistów w historii muzyki, Charles Mingus. Posłuchajmy kolejnego, który grał sobie z Oscarem Petersonem. Mm-hmm. Tutaj kontrabas jest stricte instrumentem rytmicznym. Benny Carter, Oscar Peterson, Benny Heisel, Ray Brown i Buddy Rich. Zestaw niezwykłych, fantastycznych muzyków. Bardzo ważna postać kontrabasowa. To jest jest taka pewna po prostu szkoła Raya Browna. Mhm. Na przykład się mówi, że Christian McBride jest takim spadkobiercą tej szkoły Raya Browna, że to granie Raya Browna było zupełnie inne niż granie. Było takie czyste, te jego dźwięki były takie, no to takie perełki wychodziły spod jego rąk. Nienachalne, bym powiedział. Tak, tak, że w tamtych czasach, kiedy grał jeszcze na przykład Paul Chambers, był bardzo znanym takim sesyjnym kontrabasistą, no to oni się totalnie różnią, są zupełnie inni i są takie dwie szkoły. To ten, który zagrał w So What, tak na marginesie. Tak, ten, który zagrał w So What. Ja na przykład, jak zaczynałem edukację w szkole, byłem zakochany w grze Raya Browna, a potem mi się tak właśnie zmieniło, że poszedłem w Paula Chambersa i Mingusa. No dobrze, to teraz posłuchamy, jak gra Scott LaFaro. Bill Evans, Lidl i Scott LaFaro, twój ulubieniec. Tak, tak, Scott LaFaro bardzo młodo niestety zginął. Miał 25 lat, jak zginął w wypadku samochodowym. Zdaje się, że z festiwalu wracał ze Stanem Getzem, a przed nim była sesja z Billem Evansem w Nowym Jorku, nagraniowa, no i niestety tak się trafiło. Natomiast zrewolucjonizował grę na kontrabasie. To był pierwszym kontrabasistą właściwie, który podchodził do grania akompaniamentu na kontrabasie melodycznie. Można sobie posłuchać płyt i jakby przed Scottem LaFaro wszyscy grali w akompaniamencie tak zwany walking, czyli cztery nuty z różnymi wariacjami przypadające na jeden takt. A u Scotta LaFaro jest tak, że Bill Evans zaczyna solówkę, a Scott LaFaro jakby ciągnie swoją solówkę. On gra też melodię. I tak naprawdę tylko perkusja trzyma to wszystko w kupie. I dochodzi do takiego momentu, kiedy już jest taka eskalacja, że wtedy dopiero na przykład odpala Scott LaFaro walking, no i już jest taka ekstaza. Fantastycznie. Za chwilę też będzie ekstaza, ponieważ zagra Ron Carter. Se você disser que eu desafino o amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante de música, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova. Isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Olheflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim, meu amor. Este é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, fundo do peito bate calado, peito dos desafinados também bate um coração. Thank you. Legendarna kompozycja Desafinado, Ron Carter. Tak, no oprócz tego, że to jest wybitny, kolejny wybitny. Kiedyś mi Ron Carter pomógł bardzo w pewnej decyzji. Parę lat temu był festiwal Jazz at Odrą w Wrocławiu, na który przyjechał Ron Carter i okazało się, że będzie prowadził tam na Akademii Muzycznej warsztaty dla kontrabasistów. I to jakoś tak było, ja byłem też uczestnikiem wtedy tego festiwalu z zespołem, ale zaspałem tam i nie zgłosiłem się na te warsztaty jako ten uczestnik, który może tam wejść na scenę i zagrać. Ale, no ale powiedziano mi, że mogę przyjść i no jeżeli będzie czas, no to tam to będę mógł wejść, jak nie, no to po prostu będę tylko uczestniczył biernie i sobie słuchał. No ale skoro miałem tam wejść na scenę, to przywiozłem swój kontrabas. Wtedy miałem taki dylemat, czy ten kontrabas jest dobry, czy on dobrze brzmi, czy nie. I Ron Carter wziął ten kontrabas i zagrał na nim. I ja po prostu stwierdziłem, że sprzedaję, bo jeżeli Ronowi Carterowi nie brzmi ten kontrabas, to znaczy, że to trzeba go sprzedać. No właśnie, skoro wspomniałeś o brzmieniu, Wojtek, to czy jest jakiś specjalny sposób, masz jakiś patent na nagłaśnianie kontrabasów u siebie w studiu, kiedy pracujesz? No to są dwie technologie. No jedna to jest nagłaśnianie kontrabasu koncertowo. To się do tego używa pick-upów, czyli takiej przystawki, która zbiera drgania. Bo ciężko postawić mikrofon, który by nie zbierał, jakby nie wiem, na przykład bębnów na scenie i tak dalej. Chociaż też stawia się często mikrofony do nagłośnienia koncertowego, ale w studio to tylko i wyłącznie, albo głównie właśnie ustawienie mikrofonów. I tu jest też ważne dosyć duże pomieszczenie studyjne. Nie można kontrabasu nagrać w małym pomieszczeniu, w takim malutkim, bo po prostu on nie zabrzmi. Te niskie częstotliwości się nie przeniosą i mikrofony tego nie zbiorą dobrze. To teraz jeszcze jedno nagranie pana, który się nazywa... Nie wiem, czy znacie Charlie Hayden? Coś słyszałem. When you speak love, how summer day with us away. Too soon, speak low. When you speak love, our moment is swift, like ships adrift. We are swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, I feel. Wherever I go, that tomorrow is near, tomorrow is and always too soon. Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. We are late, darling, we are late. Curtain descends, everything ends. Too soon, I wait. Darling, I wait. Will you speak low to me? Speak low to me. And powiedzieliście poza anteną coś niesamowitego dla mnie, mianowicie Wojtek zwrócił uwagę, że... Te pierwsze nagrania jazzowe, ten kontrabas dosyć był nieprecyzyjnie grany, w sensie intonacji, że on dosyć poważnie nie stroił. Im późniejsze nagrania, im bardziej współczesne, tym bardziej precyzyjnie muzycy grali. No tak, no bo kiedyś się grało na strunach jelitowych. Ta nazwa naprawdę mówi to, że one były zrobione z jelita. 400 lat temu to robili to z... Wydaje się, że z kozich jelit, a potem w XX wieku już z owczych jelit. I te struny jelitowe mają to do siebie, że one się bardzo rozstrajają w trakcie,

to jest tylko i wyłącznie taka warsztatowa pamięć manualna. Mhm. Że ręka się układa dokładnie w takiej pozycji, jak ma się ułożyć. I jak się nie ćwiczy tej ręki, no to automatycznie to się rozwala i przestaje się stroić. We're gonna tear down the mailbox, rip up the floor, smash out the windows and knock down the door. We're gonna rock, hey, rock this joint, we're gonna rock, hey, rock this joint, we're gonna rock, hey, rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Well now six times six is 36, I ain't gonna hit for six more licks. We're gonna rock, hey, rock this joint, we're gonna rock, hey, rock this joint, we're gonna rock, hey, rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Well now seven times five is 35. Man, oh man, oh man alive, we're gonna rock. Let your feet know how you feel. We're gonna rock, hey, rock, rock this joint. We're gonna rock, hey, rock, rock this joint. We're gonna rock, hey, rock, rock this joint. We're gonna rock this joint out the windows and a call on the law. We're gonna rock, hey, rock, rock this joint. We're gonna rock, hey, rock, rock this joint. We're gonna rock, hey, rock, rock this joint. We're gonna rock this joint tonight. Dlaczego pierwsza fala rock'n'rollowców nie używała gitar basowych, tylko właśnie kontrabasów? Wydaje mi się, że to wynika z tego, że trochę ta muzyka wyszła od muzyki jazzowej, więc być może muzycy, którzy grali wcześniej w składach jazzowych na kontrabasach, po prostu zaczęli grać coś takiego, używając tych samych instrumentów. Trzeba pamiętać, że gitara basowa jako instrument elektryczny to jest początek lat 50., zdaje się, tak? 51 rok, tak. Pierwszy ten model wydany przez Fender nazywał się Fender Precision Bass. No właśnie, Precision, czyli instrument, który miał progi, stąd ta nazwa, że można było precyzyjnie grać czysto na basie. Prawdopodobnie jest tak, że ci muzycy po prostu jeszcze nie potrafili grać na basówkach i grali na kontrabasach. Albo był za drogi instrument i nie był popularny, a tych kontrabasów było sporo i dlatego właśnie grali na kontrabasach. W tym rock'n'rollu oni grali taką specyficzną techniką, to taką, którą się wykorzystuje w rockabilly też, czyli tak zwanym slapem. I że to nie jest tak, że ten klang, czy tam właśnie slap, to jest wymysł gitar basowych i Marka Kinga na przykład, czy Markusa Millera, tylko po prostu w latach 40. się grało slapem. Czyli też się uderzało, jakby rwało się strunę, nie można było nagłośnić kontrabasu, nie było tych pick-upów, więc jak trzeba było głośno zagrać na kontrabasie, to po prostu szarpało się strunę. Te jelitowe struny ułatwiały to szarpanie i między innymi dlatego wśród muzyków rockabilly i właśnie rock'n'rollowych cały czas są popularne te struny jelitowe i cały czas się robi te struny. Tak, robi się te struny i one są w sprzedaży. Oczywiście teraz też zespoły wykonujące muzykę barokową używają strun jelitowych, natomiast w rockabilly no to się gra na jelitach. For years I won't get blue. sigh from you. In my memories, the breath of life that tides me through. Until the air is clear enough to breathe around you, I'll keep holding on. Such a thrill when you're near, but a staggering feat. Holding still when I feel folks can hear my heartbeat. Your love may never flow my way, still I'm gonna keep Właściwie nie będziemy komentować tego utworu, bo Esperanza Spalding tutaj jest zgodnie w naszej opinii, czyli Łukasza Borowieckiego, który jest dzisiaj naszym gościem, Wojtka Olszaka i moim, to A. Piękna kobieta, B. Potrafi grać na kontrabasie, C. Na gitarze basowej, fantastycznie śpiewa. No w ogóle Pan Bóg dał jej dużo różnych talentów. Jakieś uwagi jeszcze, czy nie zgadza? Kolejność dowolna tych. Kolejność dowolna, tak. No dobrze, niech będzie kolejność dowolna. Panowie, jakbyście podsumowali nasze dzisiejsze spotkanie i opowieści o kontrabasie? Czym jest ten instrument dla współczesnej muzyki? Bas jest to ten instrument, który jest podstawą harmonii. Czyli jakby budować dom, no to na samym dole byłby ten bas. No, na nim się wszystko trzyma, ta harmonia, i potem soliści, którzy, czy wokaliści, którzy są na samej górze, ale to wszystko po prostu stoi na solidnej podstawie basowej. I czy to jest gitara basowa, czy kontrabas, no to już zależy od stylistyki, ale ten kontrabas się wykorzystuje rzeczywiście wszędzie, no i w hip-hopie, i przecież są jakieś drum and bassowe fantastyczne nagrania. Tak, i przypomnijmy jeszcze o tym, że niektórzy muzycy po prostu przerabiają, nie wiem, kontrabas, gitarę basową, Tony Levin, czy też w ogóle ci muzycy, którzy są związani z projektem King Crimson obecnie, to oni takie instrumenty dziwne robią, że to trudno je właściwie nawet jakoś określić. Wojtek, coś dodasz? No, kontrabas jest to taki instrument, który daje inny kolor niż gitara basowa. Tak jak Łukasz mówi, to jest zawsze podstawa utworu, taki fundament brzmieniowy, w ogóle bas w utworze, więc często jest wybierany nawet wśród artystów takich, powiedzmy, około jazzowo-popowych nawet, bo przecież i Nora Jones, i Michael Bublé tam grają kontrabasy, także to są utwory, które stały się hitami, są popularne, grane przez komercyjne stacje i tam też się pojawia kontrabas. Oczywiście kontrabas to jest główny instrument w muzyce jazzowej od wielu lat i pewnie zostanie też na wiele lat. No, to czuję, że przynajmniej z 20% słuchaczy Trójki będzie teraz na kontrabasa grało. Dziękuję panu bardzo. Dziękujemy. Na zakończenie Avishai Cohen.